1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft corona. Op Twitter schrijft hij dat hij helaas een positieve testuitslag heeft ontvangen. Hij blijft voorlopig in quarantaine en werkt vanuit huis. Hoekstra zegt geen klachten te hebben. Hij was eerder op de dag uit voorzorg al in quarantaine gegaan na een positieve zelftest van een van zijn kinderen. Dinsdag had Hoekstra zijn eerste reis als minister van Buitenlandse Zaken. Hij sprak in Brussel met zijn Belgische collega Wilmes en EU-buitenlandschef Borrell. In steeds meer plaatsen willen winkeliers en horecaondernemers komende zaterdag uit protest de deuren openen. Ook als vrijdag de coronamaatregelen worden verlengd. Volgens de krant De Gelderlander gaat het om Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek. De burgemeesters van die gemeenten zeggen het protest te gedogen. Wel moeten de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd, zoals het houden van afstand. Gisteren zeiden winkeliers en horecazaken in Geleen, Venlo, Sittard en Roermond al dat ze komend weekend hun deuren gaan openen. In Rotterdam is afgelopen avond een man van 22 doodgestoken. Dat gebeurde op straat in het westen van de stad. De dader of daders gingen er vandoor in een auto en zijn nog niet gepakt. Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Waarom de man in Rotterdam werd neergestoken is nog niet bekend. De Belgische politie heeft een Nederlander doodgeschoten die afgelopen middag uit een jeugdgevangenis in Breda was ontsnapt. Volgens de Belgische justitie is het een man van 21. Hij was 's middags in een buitenwerkplaats aan het werk toen hij twee personeelsleden gijzelde. Daarna vluchtte hij en reed hij de grens over. Daar ontstond een vuurgevecht met de Belgische politie, waarbij volgens getuigen zeker 30 keer zou zijn geschoten. Het weer, vannacht is er grote kans op mist. De temperatuur daalt tot een graad of 4 en in het zuidoosten tot rond het vriespunt. Overdag kan de mist hardnekkig zijn, vooral in het zuiden van het land. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dus als je je laat fotograferen met een geheime notitie, word je bevorderd tot minister van Defensie. Je komt in dit land makkelijker aan een minister dan aan een loodgieter. Lijkt een rare vergelijking. Nou, ze hebben allebei verstand van lekken. Hoe naai ik een burger en pis ik een miljoen euro belastinggeld weg zonder consequenties? Alles is dicht in Nederland, behalve de mondjes. Vul dat waterkanon met vaccins, dan maak je stappen. Kunnen we versoepelen in plaats van verslappen? Rita Verdonk, alsjeblieft. Waar hebben ze die vrouw opgedoken? De Haag zit niet te wachten op een oude politieke koe uit een oude politieke sloot. Dank je, Adrie. Hou je Haags. En dat moet het land verdedigen, mafklappers. Een 25-jarig jubileum vieren met gebak. Ik had voor de 8 uitverkochte oudejaarsshows in Theater Diligentia 4000 van deze gebakjes besteld bij de bakker. En ook al betaald. Fuck me. Dit is de hartslag van Sjaak Bral, cabaretier, Hagenees, Adonees, is dat een woord? Schrijft columns met W.F. Hermans in zijn hoofd. Een goede columnist laat geen vijand in leven. Hij heeft de voogdij over Haagse Harry. Je weet wel, die werkloze Hagenees met een grote bek en een klein hartje. Belangrijk verschil, Bral heeft wel werk en is honkvast. Maakt al een kwart eeuw een oudejaarsconferentie, bijna net zo lang columns voor het AD. Het bos is zijn powernap en hij kan huilen om elke boom die verdwijnt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Sjaak. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat jullie luisteren. Waar je ook bent en wie je ook bent. Eerst even een nulmeting van je hartslag. 86. Hoe voel je je? Ik voel me uitstekend gezien het tijdje van de dag eigenlijk. Normaal lig ik natuurlijk ook gewoon op één oor, maar ik voel me prima. Wat is het tijdstip van de dag waarop jij vlamt? Waarop jij echt op je allerbest bent? Dat hangt er vanaf in welke hoedanigheid je dat bedoelt. Maar als het gaat om waar ik me dan veel mee bezig hou, stuk schrijven en dingen bedenken, dan is dat toch 's morgens om tussen 7 en 9 uur eigenlijk. Ik ben een vroeg jongetje, dus mijn wekker staat op 7:15 en dan word ik wakker. Als het niet door de katten gebeurt, dan word ik uit mezelf wakker of met de wekker. En dan ga ik schrijven tot een uurtje of 9:30. Nou, dan heb je het ergste alweer gehad, zou ik maar zeggen. Dan schrijf je voor de dag uit. Dat is prettig, hè? Dat hoofd is nog helemaal leeg. Dan heb je nog de frisse ideeën. Nou ja, daarna dan begint de dag. En dan meestal Vanavond natuurlijk, het was een lange avond voor mij. Om hier naartoe te komen heb ik ook nog wat zitten schrijven. Maar je schrijft voor de dag uit. Heb je het dan over je columns of heb je het dan over je voorstellingen? Nee, dan heb ik het over eigenlijk niet zozeer over de column. Want de column is een actueel ding. Mm. En het staat in de krant. Dus ik schrijf elke dag een column. 6 dagen in de week voor het AD en de regionale editie van de AD in Zuid-Holland. En dan probeer je natuurlijk actueel te zijn. Dus ik schrijf mijn columns meestal rond 6-7 uur 's avonds. Een enkele keer iets eerder of iets later. Maar ik probeer wel tegen die deadline aan te hikken. Ja. Want leg mij eens uit, hoe voel jij of een onderwerp geschikt is voor een column? Wat moet er dan gebeuren? Wat moet er bij jou loskomen? Nou ja, het is heel simpel. Een columnist is iemand, om het maar even dan journalistiek te zien, een vrijplaats. Iemand is gevraagd uit de samenleving om zijn mening te geven. En die vinden we blijkbaar belangrijk, dus door je columnist. Dus ja, ik moet daar iets van vinden. Dus ik moet daar wel mijn zicht op kunnen geven. En dat kan van alles wezen. Ik bedoel, ben gisteren of eergisteren de boosterprik wezen halen. Nou, dat kan ook een onderwerp zijn. Als je dat meemaakt, hoe dat daar weer gaat. Ik vind dat we dat op zich in Nederland goed geregeld hebben. Hm. Een van de weinige dingen die in die hele corona-ellende goed geregeld is. Maar dat vind ik wel. En dan kan dat een onderwerp zijn. En de column van morgen gaat over het feit dat we in Den Haag Groep de Mos hebben van Richard de Mos. En daar is dan weer een hoop gesteggel over mensen die er dan in willen en eruit willen. Ja, lokale politiek is voor mij natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. Maar als ik er zelf wat van mag vinden, dan is dat meestal een goede indicatie. Ja. En iets van vinden, is dat dan meestal boosheid? Nee, want heel veel mensen denken van dat je dan boos moet zijn. Of opgewonden, of verontwaardigd. Ongelijks, ja. Maar je kan er ook eens een keer. Kijk, want als je 6 keer per week een column schrijft, betekent dat je... Je kan niet elke dag boos zijn in die krant. Ja. Nou, maar mensen zeggen wel, je mag wel eens wat harder zijn of zo. Dan denk ik van, ja, hoe hard wil je dat dan hebben? Het is een gereedschapskistje waar ik uitput. En de ene keer is de emotie lief, en de andere keer is de emotie boos. Maar weet je wat is? Boze mensen is, dat is een verlies aan decorum, hè? Als je boos bent, dan verlies je eigenlijk je waardigheid. Dus ik probeer dat altijd een beetje onderkoeld te doen. En als ik dan iemand aanpak, dan probeer ik hem liever dood te knuffelen. Hè? Iemand de hemel in, of het lijken, de graf in prijzen. Dan dat je hem echt heel boos aanpakt. Want ja, het is een beetje met hagelschieten dan, hè? Wie heb je dood geknuffeld laatst? Nou, Rita Verdonk, wat we daarmee moeten in Den Haag, weet ik niet. Dus daar kan me enorm over opwinden. Die stad moet doorgegeven worden aan een nieuwe generatie. Er zijn nieuwe mensen in die stad en die moeten het gaan doen. En dan moet je dus niet met iemand komen die 10 jaar geleden uit de politiek gestapt is en die op een of andere reden letterlijk zei, ja, ik was klaar met een klus bij VWS, dus ik dacht, gaan we eens wat anders doen. Ja, mijn stad zit daar niet op te wachten. Ik vind dat mijn stad wordt ook heel veel gebruikt voor politieke experimenten. Dan komt dat Forum er weer naartoe. Als een soort field lab. Ja, zo van, nou, we gaan het eens in Den Haag proberen, want daar is veel te doen altijd. Maar voor mijn stad is dat niet goed. Nee, ik ben gebaat bij een beetje fatsoenlijk bestuur. Ben ik heel blij dat we een burgemeester hebben nu die in ieder geval uitstraalt dat hij van die stad is en dat hij dat heel graag wil doen. En die marineert zich helemaal in het Haagse gevoel. Nou, dat hebben een paar jaar natuurlijk hele slechte burgerreis gehad. Tenminste, in ieder geval Krikke was een hele slechte. En Remkes was een hele goede, maar die zat er maar tijdelijk natuurlijk. Je las aan het begin van dit uur las je een aantal uitspraken van jezelf voor. Tweets, maar ook fragmenten uit je column. Onder andere de uitspraak, hou je Haags. Wat is je Haags houden? Leg mij dat eens uit. Nou ja, hou je Haags gevoel vast. Ik heb dat ook een keer verzonnen. Hou je Haags. En toen kwam het ineens voorbij op t-shirtjes en zo. Dat vond ik wel leuk. Dat was allemaal voor het goede doel. Met name in de coronatijd. Hou je Haags. Hè. Hou je Haags eigenlijk natuurlijk. En dat betekent eigenlijk hou je rug recht. Laat je niet gek maken. Dat is voor mij het gevoel bij hou je Haags. Haags zijn is natuurlijk ook een grote bek hebben en niet het kaas van de brood laten eten, maar wel met een klein hartje. Hè? Dat zijn Haagenezen. Wij hebben het achter de tong. Altijd gelijk vinden wat je zeggen wat je ergens van vindt. Maar tegelijkertijd zijn we eigenlijk redelijk onschuldig. Alleen door het verbale. Mensen denken van, goh, verbaal zijn we heel sterk. Maar dat wil niet zeggen dat we dan natuurlijk ook geestelijk zijn. En als laatste las je voor een 25-jarig jubileum, vier je met gebak. Ja, dat was dus 25 keer een oudejaarsshow gemaakt. Ja, ik ben in 1997 begonnen in Theater Pepijn. Dat is het Vestzaktheatertje van Paul van Vliet. En dat is ik zeg altijd, Diligentia is de grote zaal van Pepijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk eigenlijk andersom, een heel klein theatertje. En ik kwam uit de stand-up comedy. En ik had bij de stand-up comedy eigenlijk altijd de rol van de ceremoniemeester. Of de master of ceremonies, de MC. Dus ik kondigde al die comedians aan. En waarom deed ik dat? Omdat ik merkte dat die gasten eigenlijk altijd hetzelfde deden. Die hadden een kwartiertje. En dat werd bijna niet aangepast. Terwijl ik had zoiets van, ja, ik wil kilometers maken op het podium. Ik vond het heel erg leuk. Ja. En toen dacht ik, ja, als zij nou allemaal een vast verhaal hebben over dat in de reis naar bij de supermarkt of wat dan ook. Laat mij dan de actualiteit erin gooien. Dus ik had zoiets van, nou, ik maak tussen al die actjes actuele grappen. Dus leuk voor de mensen. Dan hebben ze een mooi boeketje gekregen op die avond van oud materiaal en nieuw materiaal. En aan het eind van het jaar dacht ik, ja, ik heb al die actuele grappen een jaar lang doorgemaakt. Als ik die nou eens met elkaar in een zak gooi. Heb je een oudejaarsconferentie? Ben ik een oudejaarsconferentie. Maar het was 1997, was het niet het jaar van Bill Clinton en Monica Lewinsky en zo. En toen... Nou, toen ging het natuurlijk gelijk om mijn bek. Want dat is natuurlijk helemaal geen oudejaarsconferentie. Daar zat helemaal geen duiding in. Er zat geen landschap in waar je doorheen wandelt met z'n allen. Dus ja, want een goede oudejaarsconferentie heeft dus duiding. En je neemt dus de kijker mee door zo'n landschap. Ja, in ieder geval geven de mensen de schijn van volledigheid. Dat ze denken, ik heb het hele jaar behandeld. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar je hebt de dingen eruit gehaald, wederom waar ik iets mee kan. Dus het wil niet zeggen dat ik dan per se al die dingen moet behandelen. In het begin denk je dat ik moet alles noemen. Dat werkt helemaal niet. Je kan er beter een paar onderwerpen uithalen waar je echt jezelf in vastbijt. Nou, en dat, ik heb dat echt moeten leren, dat vak. Dat was voor mij echt een iets waarvan ik dacht van, ja, als ik dit goed wil doen, moet ik ook echt ervoor inspannen. En dat is inderdaad, ik bedoel, mijn artiestennaam is Jacques Brel, maar je had Jacques Brel natuurlijk in België. En die zei, er is geen talent, er bestaat alleen luiheid. En dat is ook zo, je moet er keihard voor werken. Dan kom je veel verder mee dan dat je denkt van, nou, volgens mij kan ik het al. En ieder jaar weer, moet ik zeggen, is voor mij toch altijd weer met zo'n oudejaarsconferentie, hoewel ik het al heel lang doe. En ik heb ieder jaar heel veel shows, heel veel mensen. Iedere keer denk ik toch weer bij mezelf, ben ik nou een knoeier met overtuiging of een verschrikking met talent? Dat is bij mij nog steeds. Nog steeds? De vraag. Ja, en dat houdt je ook bezig natuurlijk. Ja. En wisselt dat dan ook per jaar? Ben je het ene jaar meer knoeier en het andere jaar meer talentvol? Daar ben ik wel uit op een gegeven moment. Want je begint half oktober al met try-outs. Ja. En dan in december staat die voorstelling wel. Maar als je begint is het elke keer weer van, als ze het nou maar leuk vinden. Maar dat heb Joep ook, Joep van het Hek. Ja. En dat is maar goed ook. Want als je dat niet meer hebt, dan heb je niks te zoeken tot het podium. Ja. Het mag natuurlijk nooit de routine worden, want mensen zien dat direct. Die ruiken dat. En als ik nou die 25 oudejaarsconferences voor jou achter elkaar zou bekijken, wat voor lijn zou ik daar dan in zien in jou persoonlijk? Wat voor verandering qua mens zie ik dan? Nou, ik moet je wel zeggen, een oudejaarsconferentie gaat niet over mij, maar het gaat over de dingen die gebeurd zijn. Alleen, het gaat indirect ook een beetje over jou natuurlijk. En dat heb ik ook moeten leren. In het begin denk je van, nou, ik houd lekker bij al die onderwerpen. Ik maak er grappen over, Duizenberg of wat dan ook. Dat is lekker ver weg. De euro, de Europese eenwording. Maar ja, wat doet het nou bij jezelf? Nou, op een gegeven moment krijg je een regisseur erbij die zegt, het is allemaal leuk en aardig, maar het is compleet nikszeggend. Want het zegt niks over jou. Wat vind jij er nou van? En wat heeft het voor betrekking op jouw leven? Nou, dan kom je bij onderwerpen terecht waarvan je denkt van, ja, kan ik er nou wat mee? En ik heb gemerkt, hoe moeilijker het onderwerp is, en dat is een tip aan iedereen die ooit een keer een oudejaarsconferentie wil maken, hoe moeilijker het onderwerp is, maak het persoonlijk en dan komt het wel binnen en dan kan je er wel wat over vertellen. Dus bijvoorbeeld, om maar eens een vreselijk onderwerp te noemen, de MH17-ramp, heb ik toch met die mensen behandeld. We hebben er zelfs ook om niet zozeer kunnen lachen, schaterlachen, maar we hebben het kunnen verwerken, zou ik maar zeggen. Hè? Daar is humor toch ook voor bedoeld. Het is de pleister op de wonden. Mm-hmm. En dat kon alleen omdat ik het heel persoonlijk maakte. Maar hoe is die man veranderd in die afgelopen 25 jaar? Nou, dat heeft hij wel geleerd. Hij heeft geleerd om het persoonlijk te maken. Ja. Als je de oudejaarsconferentie van vorig jaar ziet, vorig jaar hadden we natuurlijk ook corona, hebben we niet in theater kunnen treden, heb ik een soort tv-documentaire gemaakt in Theater Diligentia. Dat was leeg, maar ik ben langs alle ruimtes gegaan die we dan hadden. Ja. En dat was natuurlijk een weerslag van het coronajaar. Ja. Nou, ik heb wel in de gaten dat mensen met corona een beetje klaar zijn. Maar ik heb voor mijn ouders gezorgd een jaar lang. Nou, toen werd het ineens heel persoonlijk. Ik ben in een bubbel gaan zitten met mijn ouders, want mijn broers en zussen hebben allemaal vitale beroepen. Maar ik had niks meer te doen, al mijn shows viel uit. Ja, dan wordt het wel heel persoonlijk ineens. En als je met je ouders een jaar lang heel intensief te maken hebt, en mijn ouders zijn beleefdheid, dan komen de verhalen over de oorlog tevoorschijn. Die tijd met de avondklok bijvoorbeeld, hebben zij meegemaakt. Dat is toch iets wat bijzonder. Ja, het heeft mij ook wel weer verrijkt in die zin dat ik denk van, goh, ik heb mijn ouders nog beter leren kennen dan ik ze al dacht te kennen. En in die zin is het ook weer winst geweest. Ik probeer altijd winst te halen uit dingen die niet goed gaan. Of waar je uit verlies, zal ik maar zeggen. Dat is wel mij opgevallen dat er eigenlijk altijd wel wat te winnen valt. Hoe erg de situatie ook is. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Jacques Brel. En dit zijn de reacties die jij zo al krijgt op social media en online. Stomme column van Jacques Brel. Who sucks? Wat een vreselijk zuurstukje. Zijn alle Hagenaren zo zuur? Wat is dit nu voor een column in het AD? Het is een verzameling van ordinair gescheld en vuil praat. Iedere puber kan toch zo een rotstuk schrijven? Hoe kom je erbij om de mening van heel Den Haag te denken te weten? Hij doet zijn achternaam in ieder geval eer aan. Wat een sukkel ben je, Sjaak. Sjaak Bral is een C-cabaretier. Hij mag niet eens in het schuifdeurencircuit opkomen draven. Misschien heeft Forum voor Democratie een plekje voor Sjaak op de lijst. Qua bekrompenheid goede match. Hashtag Sjaak Bral. Reactie. Nou, volgens mij is dit fake nieuws, want het zijn geen echte stemmen. Dat is, nee, het zijn geen echte stemmen. Maar ze lezen wel hardop. Oh, dat zijn reacties die via Twitter binnenkomen. Ja, precies, wat er online wordt gezegd. Twitter is natuurlijk de vuilnisbelt van alle verlangens. Mij interesseert dat verder niet zozeer. Kijk je ernaar? Lees je het? Ja, ik lees het wel, ja, maar het doet me niet zoveel. Ik bedoel, iemand kan jou sowieso pas kwetsen als jij dat toelaat. Dus het zijn natuurlijk mensen met een meningje. En dat is met die social media. Iedereen heeft natuurlijk een soort roeptoetertje gekregen. Ja. Internet is, zeker Twitter, is een soort woestijn. En daar wordt heel veel geroepen in de woestijn. Maar ja, het houdt mij daar niet van. Nee. Welke heb je het meest gehoord de afgelopen jaren? Als reactie op je columns? Dus we hoorden zuur. Hoe kom je erbij om te denken dat jij de mening weet van alle Hagenezen? Ja, nou, ik schrijf wel. Mislukte comedian. Ja. Nou ja, het is allemaal niet waar. Dus ik weet dat het niet waar is. Ik ben oud en wijs genoeg om te weten dat het niet zo is. Ik ben een ervaren theatermaker. Ik ben een professionele humorist. En ik begrijp dat mensen proberen om wat voor manier dan ook jou onderuit te halen. Maar dit is geen kritiek natuurlijk. Dit is gewoon iemand die iets roept. Ja, als je daar niet mee om kan gaan, moet je ook de vak niet instappen natuurlijk. En het is wel zo, dat is veranderd de laatste jaren. Ik heb het zien gebeuren, ik denk een jaar of 10 geleden. We hadden toen een ombudsman, meneer Brenningmeijer. Die zei dat cabaretiers hun toon moesten matigen. En daar werd ik heel erg pissig over. Ja. En ik zie dat er misbruik wordt gemaakt van mijn vak. Ik ben eens een keer bij Veronica geweest. Dat je een grappenmaker op de radio zit. Nou, bij Radio 10. En die zei, kom eens een keer langs. Dan gaan we lekker grappen maken op de radio. En ik zat in de studio. En dit is maar gebeurd. Die gozer begint een verhaal. Die zegt, moet je opletten, jongens, die is leuk. Het is cabaret. Komt een neger bij de dokter. En toen kwam er een of andere vreselijke racistische mop. En daar werd een plaatje gedraaid. Ik denk, nou, ik weet niet wat dit precies is. Maar en de volgende. Let op, jongens. Dit is cabaret. Loopt de Marokkaan voor de trein. En kwam er weer zo'n mop. Ik zeg, waarom zeg je dat steeds bij cabaret? Hij zegt, nou, dat heeft onze advocaat gezegd. Als we erbij zeggen, het is cabaret, dan mag je veel meer zeggen. Toen dacht ik, ja, maar daar is cabaret niet voor bedoeld. Ah, helemaal vertiefd. Want waar is cabaret wel voor bedoeld? Nou ja, natuurlijk om de wereld te laten zien dat zij in dwaling verkeert. He, zoals Cervantes dat zegt in Don Quixote. Dat is de reden dat je cabaret bedrijft. Het is voor mij ook een innerlijke noodzaak. Ik wil heel graag mensen laten zien van, joh, moeten we niet eens de andere kant uit? Of proberen er tegenaan te schoppen. Dus kun je dan zeggen dat in deze periode, waarin alles toch ook een beetje wankelt, dat cabaret meer nodig is dan ooit? Nou ja, in ieder geval een mening die ertoe doet. En een lach. Laten we wel wezen, er wordt natuurlijk bijzonder weinig gelachen. We zitten in bange tijden. Bange mensen zijn de makkelijkste mensen. Die kun je alle kanten uitdouwen. Dat wordt gewoon wel vloeibaar. En als politici zelf proberen de grappen te maken, dan gaat het natuurlijk fout. Dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren. Ja, en mijn vak wordt ook gekaapt. Tenminste, die zeggen, ja, maar dat was grappig bedoeld. Zo'n Willem Engel bijvoorbeeld, die zegt, ja, maar dat was toch helemaal niet. Maar ik kreeg een aangifte van hem, hè, want ik had hem smaad. Dat was een grap over Willem Engel. Ja. De tijden zijn wat dat betreft veranderd misschien, maar ik ga natuurlijk gewoon keihard door met mijn vak. Maar ik merk wel dat in de maatschappij verandert het. Ik heb nog nooit zo vaak de laatste jaren gehad dat mensen na afloop van de voorstelling zeggen, dat je dat durft te zeggen, joh. Hey, ik krijg er nou geen problemen mee. Ja, dat je moedig wordt gevonden. Terwijl ik ben niet echt veranderd. Maar ik zie dus dat die mensen veranderen. Die zeggen, ja, ik kan het nog zeggen, joh. Dat, dit of dat. Ja, ik doe daar verder niet zo moeilijk over. Maar ik merk dat het wat dat betreft allemaal wat behoudender geworden is. Heeft ook te maken met de influx van buiten. Nou, wel mee is, er komen meer culturen naar Nederland. Die brengen ook een stukje mee. We moeten op dat kleine stukje aarde met elkaar proberen met elkaar om te gaan. Ja, dan krijg je natuurlijk ook af en toe een clash. En mensen zijn heel erg bezig met dat ze dingen aan het verliezen zijn. Terwijl ze niet in de gaten hebben wat ze al kwijt zijn geraakt. En eigenlijk zouden we het daarover moeten hebben. Want wat wil je dan met z'n allen in dat land? Ik zal nooit vergeten, ik heb een voorstelling gemaakt met Fred Delfgauw. En mijn theaterbroer. In theater mag je zelf een familielid uitkiezen. Mm-hmm. En Fred Delfgauw staat trouwens 40 jaar in het theater dit jaar. Ik ben begenadigd theatermaker. En wij zijn samen voorstellingen gaan maken. En ik zal je vertellen, er was een voorstelling dat zat. Daar zaten een paar negergrappen in. Uh-huh. Kan je nou ook niet meer zeggen neger, maar dat was toen nog gewoon een negergrap. Had natuurlijk een functie in de voorstelling. Dat kwam verderop in de voorstelling, kwam dat terug. En na afloop van die voorstelling in de kleine komedie kwam de directrice, ik zal de naam niet noemen, maar iedereen weet wie Vivienne is. En die zei dat je dat zegt. Ik zei, ja, maar Vivienne, je begrijpt dat heeft een functie in de voorstelling. Vind het zo verschrikkelijk, vind het zo erg. Ik Ik heb nooit meer in de kleine comedie gespeeld trouwens. Ik zeg maar, luister, we zijn een voorstelling aan het spelen. Nee, nee, kan je niet maken dit. En even later komt mijn impresario binnen. Is getrouwd met een Surinaamse vrouw. Haar kinderen waren erbij. En het eerste wat een van die jongens zegt... wat leuk om weer eens een paar ouderwetse negen grappen te horen. En dat was natuurlijk zoveel gekleurde jongen. En toen zag ik haar wegkwijnen en toen dacht ik... ja, je moet natuurlijk wel begrijpen waar iets voor bedoeld is. En de grap is bedoeld om... door het gat van de grap waait de wind van de waarheid, zeg ik altijd. Dus de grap om de grap hebben we wel gehad. Maar gebruik de grap om iets te zeggen. Daar is humor voor bedoeld. Maar kan het nog steeds dat het grappen, vind je? Ja, als het een functie heeft in de voorstelling... en als het ergens vandaan komt en als het ergens naartoe gaat... het heeft geen zin om 10-9 grappen te gaan maken op het podium... zonder dat daar een duiding in zit of dat daar een reden voor is. Maar wat kan dan een functie zijn waardoor het wel kan? Omdat dit grappen waren uit de jaren 20. Die voorstelling speelde zich gedeeltelijk af in de jaren 20 voor de oorlog. Toen was de sfeer even wat anders natuurlijk. Dat wilden we duidelijk maken in die scène. En later in de voorstelling komt dat terug en wordt dan teruggepakt. Er zit natuurlijk altijd een reden achter. Bij mij in ieder geval wel. Dus ja. Ik bedoel, daar moet ik altijd lachen als mensen zeggen... ja, het is een C-cabaretje of zo. Nee, dat is een spekkoek. Er wordt heel goed over nagedacht. Laagje voor laagje bouw je een voorstelling op. Heb ik ook moeten leren. Met name over Fred Delfgaard. Man maakt natuurlijk prachtige voorstellingen. Heb je wel eens gehoord van Fred of niet? Prachtige... Nou, wacht eventjes. Ja, Sjaak Bral, dat is toch eigenlijk wel mijn grote kleine broer. Ja, Sjaak is gewoon goed in het actualiseren van zaken en daar humor aan toevoegen. Hij heeft een scherpe blik. We hebben elkaar in het verleden ontmoet omdat iemand ons samenbracht. Ik had meer behoefte aan humor, hij had meer behoefte aan inhoud en dat maakt ons samen heel erg sterk. Als Sjaak ergens naar kijkt, kijkt hij altijd vanuit een hele verrassende hoek. Hij maakt altijd net een wending waardoor het leuk is om naar te luisteren en ook heel spannend wordt. Ja, een hele grote man met een fantastisch mooi, klein, zacht hart. Nou, dat is toevallig, hè? Ja, dat is niet te geloven dit. Daar had ik niet op gerekend, maar dat is mooi. Nou ja, dit is Fred en hij maakt zelf echt hele mooie voorstellingen. Herman van Veen heeft ooit over hem gezegd, het is een gezelschap in zijn eentje. Geef hem een zwabber en daar staat een personage naast hem. Het is wonderbaarlijk, een echt magische manier van theater maken. En ik heb van hem ook moeten leren. Hij is ook echt gewoon, hij kent dat vak als geen ander. Dus hij is net als bijvoorbeeld Kareltje de Rooij van Minnie en Maxie. Dat zijn missing links. Dat zijn mensen die... Karel de Rooij komt uit de tijd van Tom Manders. Het echte variété, het oude theater. En zo zie je, en dat is heel knap vind ik... dat die mensen dat ook over weten te brengen. Fred is daar ook heel goed in. Maar Fred is ook een moeilijke man in die zin dat hij verwacht wel dat jij je best doet. En als je je best niet doet, dan gaat hij stijgen. Dan zegt hij, ja, daar heb je niks te zoeken in theater. Nog eventjes terug naar die grens, hè, van wat mag en wat niet mag. Hoe bepaal jij dat voor jezelf? Welke grappen wel mogen en welke grappen niet mogen? Ja, zoals ik al zei, een grap is voor mij een manier om iets te zeggen. Dus de grap om de grap, daar hebben we wel eens een beetje gehad. De mop, de ouderwetse mop, zal ik maar zeggen. En voor mij mag alles. Je mag alles zeggen. En zeker in het theater. Theater is nog steeds misschien wel de laatste schuilplaats voor de non-conformistische geest. Daar kan je nog dingen zeggen en de mensen laten zien. Ja, maar is dat echt zo? Heb je dat gevoel nog? Dat je alles nog mag zeggen? Ja, heb ik echt. En ik zou echt niet... Volgens mij heeft het ook geen zin meer om daar te gaan staan. Als je denkt, nou kan dat beter maar niet zeggen. En of ze nou woke zijn of wappie, ze krijgen van mij allemaal... Het is de essentie van het cabaret is natuurlijk, vind ik... om de klappen uit te delen daar waar ze nodig zijn. Maar het is nooit gebeurd dat je een voorstelling had... dat je een grap hebt gemaakt, dat na afloop iemand naar je toe kwam... van joh, ik vind dat niet kunnen, dat je daar een gesprek mee aangaat... en dat je het vervolgens eruit hebt gehaald. Nee, nee, gelukkig niet. Wel dat gesprek aangaan met mensen, vind ik hartstikke leuk. En ik ben gecanceld en ik ben getrold. Dat gebeurt natuurlijk. Ja? Wanneer ben je gecanceld? Ik ben een keer gecanceld, een paar keer trouwens, door de Chinese gemeenschap. Die zijn heel enthousiast in Nederland. Die hebben een account ook, dat heet geloof ik broodje... Sambal met kaas. Juist, broodje sambal met kaas, ja. En de laatste keer was denk ik een jaar of twee geleden, was net voor corona. Ik schrijf een column in de krant en dat ging over het feit dat we in Den Haag ineens allemaal massages van ons hebben. Dat is heel interessant. Heel de Haag hebben we ineens last van zijn rug en die gaan allemaal naar Chinese massages van ons. Nou, dat heeft in Den Haag een bijnaam, dat noemen wij de aftrek Chinees. Want dat is de enige reden dat mensen daar naartoe gaan. Het bekende happy end. Nou, daar had ik een column over geschreven. Ja, als je dat niet weet dat wij in Den Haag dat de aftrek Chinees noemen... kan ik me voorstellen als je Chinees bent dat je denkt... wat is dit voor iets raars? Maar als je het dan uit gaan leggen en ze proberen je nog op een of andere manier te cancelen... ja, dan houdt het op. Maar ze zijn heel enthousiast, hoor, moet ik zeggen. En ze krijgen het ook voor elkaar om sommige mensen toch hun woorden te laten hernemen. Maar heb je dat gedaan? Nee, helemaal niet. Nee, hoe heb je toen... Als ik een fout maak, en dat is echt een paar keer gebeurd... Ik heb een keer iets gezegd, nog niet zo lang geleden... over woonwagenkampen. En dat zat ik er echt naast. En dat had te maken met het feit dat ik iets echt gewoon anders had bedoeld... dan dat het er stond. En dan geef ik ook gif dat toe. Ik ben naar die mensen toegegaan, ik ben naar het kamp gegaan. Ik zeg, jongens, dat was niet zo bedoeld. Ja, dan kan je dat toch over hebben. Ja. Dus eigenlijk vertrouw je heel erg op je eigen kompas ook. Ja. Ja, ik vertrouw heel erg op het filter wat ik heb. Ja. Waarvan ik weet van dat kan wel en dat kan niet. En eigenlijk, eerlijk gezegd, durf ik wel van mezelf te zeggen... zit ik er vrij vaak bovenop. Maar je zit niet zozeer buiten de vangrail of binnen de vangrail... maar je zit op de vangrail. Dat is eigenlijk de beste plek voor een cabaretier. Kijken van hoe mag dit niet? Want daar krijg je natuurlijk toch uiteindelijk de handen mee op elkaar... of de gedachtes dat mensen op de rand van... ben nog s'avonds even zitten kijken naar elkaar van... goh, daar had hij wel gelijk in of daar had hij niet gelijk in. Ja, ik vind dat het wezen van cabaret. Alleen op dit moment, ik had het net over de wappies en de wokies noem ik ze... Hè, de mensen die dan proberen ook heel activistisch mensen de gedachten te veranderen. Ja, je merkt nu al als cabaretier, vind ik de laatste paar jaar... Kijk, normaal ben je als cabaretier bezig om die grote grazende kudde vooruit te schoppen. En nu merk ik dat ik op die middenberm ben gaan staan met die mensen samen. Terwijl de middenberm is een gevaarlijke plek. Ik kan even twee kanten overreden worden. Ja. En dan zit ik naar die wappies en die wokies te kijken. Van jongens, kap er eens even mee. Dus daar is ook iets aan te veranderen. En wat dat betreft is het ook een interessante tijd. Echt interessante tijd. We zitten in een heel bijzonder tijdsgevricht. En we zullen dit mysterie met z'n allen moeten doorstaan. En hopelijk komen we er een beetje gelouterd uit. Wanneer is iemand een wappie? Omschrijf dat is. Ja, ik vind het een verzamelnaam en ik heb altijd een hekel aan verzamelnamen. Ik zeg ook altijd, als je mensen kut-Marokkanen gaat noemen... dan gaan ze ook als kut-Marokkanen gedragen. Dus dat is niet goed. Nou, maar je gebruikt ze wel, hè? Ja, van, ik hoor aftrek Chinees, hoor wappies, wokies. Ja. Nou ja, de aftrek Chinees gebruik je voor mensen... die in de massagesalon aan het werken zijn... om mensen aan hun gerief te helpen. Dus dat wil niet zeggen dat alle Chinezen dat zijn. Maar wappie is een verzamelnaam. En daaronder vallen mensen die zich oprecht zorgen maken over de grondrechten. Maar er zijn ook mensen die zeggen... er zit iets in het vaccin waardoor Bill Gates een chip erin heeft zitten. Ja, wappie is, vreemd genoeg, een wetenschappelijk andersdenkende persoonlijkheid. Dat is de afkorting. En dan zou je zeggen, wetenschap, dat is toch allemaal hetzelfde? De lucht is toch gewoon blauw? Nou, volgens hun is de lucht niet blauw, maar jij ervaart de lucht als blauw. Kijk, als we feiten niet meer als feiten zien, dan treedt natuurlijk de waanzin in. En dat zie je bij de media. Die proberen de feiten in ieder geval als feiten te presenteren. Maar feiten zijn meningen geworden. Ja, dan gaat het natuurlijk een keertje fout. En dat zie je bij heel veel mensen die in de waphoek zitten, zou ik maar zeggen. Ik ben op Malieveld geweest bij al die demonstraties. Ik woon om de hoek. Ik ga met die mensen praten. En ja, als ik dan iemand rond zie lopen die met zijn kinderen met jodensterren op... ja, sorry, dan haak ik af. Daar zie ik geen enkele reden meer. Ja, en dat is natuurlijk een extreem. Maar heb je ook mensen getroffen waarmee wel dat gesprek mogelijk was? Ja, maar het is, als het goed is, een uitwisseling van argumenten. En het probleem is bij heel veel van die mensen is dat ze sentimenten hebben. En als sentimenten argumenten vervangen, ja, dan wordt het natuurlijk heel gevaarlijk. En dat zie je heel veel gebeuren op zo'n veld. En het gaat er mij niet om dat je mij overtuigt of dat ik jou overtuig. Maar de uitwisseling, dat stokt helaas nog wel eens. Want ja, ze zijn toch overtuigd van hun gelijk. En ik sprak laatst iemand die zei dat ook, daar zat wel wat in, die zei... wij nemen allemaal een vaccin, wij nemen een booster of wat dan ook. En in ons hoofd zijn we er dan op een of andere manier... mee bezig op een goede manier. Als je dat vaccin niet neemt, blijf je de hele dag met die bomvlieg in je hoofd zitten van... ik ben niet gevaccineerd. En dat komt daar en daardoor. Dus je blijft in je hoofd in een negatieve spiraal zitten. Hoe zeg je dat? Ja. Negatieve gedachten. En positieve gedachten leiden tot positieve acties. Negatieve gedachten leiden natuurlijk tot depressie en dat soort dingen. Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal een beetje last van. Dus laten we daar niet aan beginnen. Want ik vind het wel mooi dat je eigenlijk met je optredens... en met je columns probeer je hetzelfde te bereiken... mensen inzicht te geven. Ja, maar ik probeer dat wel in ieder geval zo te doen. Van zo kan je ook denken. Zo kan je ook denken. Ik ben niet overtuigd van mijn eigen gelijk. Absoluut niet. Nee, je moet niet vergeten. Wij zijn de nar. Hè? Ik bedoel, jij mag alles zeggen. En jij mag de koning belachelijk maken. Maar je wordt niet serieus genomen. Gelukkig niet. Cabaretier wil dat natuurlijk niet. Maar je wil wel zeggen waar het op staat. Je staat op de barricades. Alleen gaan mensen daarna weer naar huis. En ja, ik weet niet hoe Freek of Joep dat voelen... maar die staan al heel lang op het podium allerlei dingen te verkondigen. Maar uiteindelijk is je macht is natuurlijk beperkt... tot de mensen die daar echt op mee doen. Heb je meer macht als columnist? Ja, want in het theater hangt de lach eraan. Terwijl als columnist, ik ben wel grappig in de dingen die ik schrijf... maar de boodschap is natuurlijk altijd wel weer serieuzer. Mm-hmm. En ik heb maar 350 woorden, dus het is ook 100 meter hoorden lopen met woorden. Dus je wil ook binnen die korte tijdspanne wil je duidelijk maken wat je doet. Ja, en ik moet je zeggen, ik heb altijd schrijven heel erg leuk gevonden. Ik vind optreden ook heel erg leuk. Maar in het schrijven keert toch iets beter je ei kwijt. Ja. En geldt ook bij dat schrijven dat je volledige vrijheid hebt voor jezelf. Dat je geen grenzen voelt van, maar daar moet ik niet over schrijven of dat gaat te ver. Nee. Nogmaals, als het echt te ver gaat, dan komt het de computer niet uit. Maar ik bedoel, ik ben een free flow. Ik schrijf direct alles op en dan ga ik later eens teruglezen wat ik geschreven heb. Dus daar zitten wel eens dingen bij en denk van ja, dat heeft geen zin of het gaat de verkeerde kant uit. Of dat is al 1000 keer gezegd. Maar als jij bijvoorbeeld in een column schrijft, wat je in het begin ook hardop voorlas, vul het waterkanon met vaccins. Daar komen reacties op. Dat weet ik zeker. Ja, natuurlijk. Dan word je weer getrold. Want die mensen voelen zich dan natuurlijk aangesproken. Ja, als je daar de grap niet van inziet, dan houdt het natuurlijk een keertje op. Maar zo erg zitten mensen in hun eigen gelijk vast. Kijk, één ding is zeker. We zijn gewoon genaaid door een heel dom virus. En niet zozeer door een virus, maar we zijn genaaid eigenlijk door de natuur. Wij hebben natuurlijk altijd het idee dat de aarde van ons is, maar wij zijn onderdeel van die aarde. De aarde is een spinnenweb en wij zijn een draadje in het spinnenweb. Dus als we iets aan de spinnenweb doen, doen we het aan onszelf ook aan. En het is heel moeilijk te beseffen dat op wat manier dan ook, we zullen daarmee om moeten gaan. En dat betekent dat als de wetenschap komt met een idee van, nou, dit zou ons kunnen helpen. En het werkt ook, het vaccin werkt. Ik wil niet zeggen hoe lang het werkt, maar op dit moment werkt het. Dan zou ik niet inzien waarom je dat niet zou willen nemen. En het is heel erg, ik ben gezond, dus ik heb dat vaccin niet nodig. Nou, dat is natuurlijk de doorgeschoten individualisering. In mijn ogen is dat begonnen rond Reagan, de Reaganomics en Thatcher. Die zijn begonnen met het liberalisme. Alles moet vrijgegeven worden, alles aan de markt. En als het ergens niet fout gaat, dan proberen we dat te repareren. Nou, dat doorgeschoten individualisme, de ictatuur is nu zo ver gekomen dat mensen zeggen, ja, maar ik hoef dat virus niet, dat vaccin niet te nemen. Ja, daarmee hou je dus voor de grote meute, hou je het heel erg moeilijk. Dus mooi, ictatuur in de duurt. Inderdaad. Het wij. Ja. Niet jij, maar het wij. Dat zou mooi wezen als we dat meer hebben. Ja, wat dat betreft ben ik misschien opgevoed als een jongetje die solidariteit belangrijk vindt. Ik kom uit een groot katholiek gezin, maar we hadden altijd wel oog voor de andere mensen om ons heen. Ja, dat is er met de paplepel ingegoten door mijn moeder. Dus dat draag ik dan ook uit. En volgens mij is dat ook waarom we hier zijn. Ik dacht, ik pak even het geluid van je jeugd erbij. Een liedje over een vaccin of zo? Dit is Q en Q. Oh, ja. Ach. Die onschuldige kindertijd. Wat deden Q en Q ook weer? Ik ging over nadenken, toen dacht ik, wat deden die dan? Ik ben een kind van de jaren 70 en dit was in de jaren 70 een serie. In mijn beleving liep dat jaren, maar volgens mij zijn er maar 10 afleveringen gemaakt. En dat waren twee jongens die per ongeluk een foto hadden gemaakt van een vermoord iemand in het bos. En die gingen die foto ontwikkelen en die zagen dat. Ja, maar het werd als een kinderserie gebracht. Dat is gewoon true crime, was dat? Ja, voor kinderen ook nog eens een keer. Ja. Kom daar maar eens om bij de NPO. Dat moeten we nog uitvinden. Hoewel die wereld van de geschiedenis is ook erg leuk. Maar dat even te zijn. Eigenlijk was dit de wereld van geschiedenis. Maar avant la lettre. Eigenlijk een behoorlijk mortale. Maar het was heel vriendelijk gebracht allemaal. Het was natuurlijk jaren 70. En als je terugging aan je jeugd. Dan heb je dit soort warme gevoelens. Het is echt een soort heimwee krijg je daarnaar. Had je dat als kind ook al? Dat je balanceerde op die grens van wat kan ik wel zeggen daar dan net overheen? Ik was wel een jongetje, daar komt je moeder dan later mee, met de foto's van en zo, dat je het wel anders wilde doen. En dat, grenzen aftasten? Ja, en ook proberen iets anders te doen dan de rest. En dat is begonnen gewoon bij het feit dat, ik zei net, ik heb twee broers en twee zussen, dus met 5 kinderen thuis. Mijn pa zat bij de marechaussee, moest altijd of op cursus of die zat op een tank ergens, weet ik veel wat. Dus mijn moeder had het moeilijk met ons opvoeden met 4 kinderen, had last van migraine. En ik had een goocheldoos gekregen en ik had besloten om voor mijn moeder dan te gaan goochelen. Als tegenwicht voor die migraine. Dat leek natuurlijk helemaal nergens op, want dat was een touwtje doorknippen of een zo'n stokje met 2 van die witte puntjes eraan. Een soort Tommy Cooper. Ja, nou, daar leek het wel op. Maar dan kwam ze uit de keuken met een handdoek over de schouder, of een theedoek. En dan ging ze kijken en zei ze, fantastisch, ga er maar mee door. En ik had dan toch het idee dat ik iets goed had gedaan voor mijn moeder, die waarschijnlijk nog steeds knetterende hoofdpijn had. Maar dat idee had ik altijd wel en ik had ook altijd wel dat ik een ijzelganger was. Ik had weinig vriendjes op school. Ik vond het altijd wel leuk om een beetje mijn eigen ding te doen. Nog steeds eigenlijk doe ik dat wel. En in die zin was het wel zo dat ik net even anders was als de rest. Maar dat was nog niet zo dat ik expres anders mensen wilde meegeven of zo. Dat had ik niet. Heb je inmiddels wel meer vrienden? Nou, eerlijk gezegd heb ik nog steeds niet zo heel veel vrienden. Als een vriend iemand is aan wie je je leven toevertrouwt, dat is mijn definitie van een vriend. Mm-hmm. Nou, dan heb ik er 3 en dan houdt het ons een beetje op. Is en het genoeg? Rest, ja, voor mij is dat meer dan voldoende. Ja, ja, ik vertrouw ook niemand met heel veel vrienden. Dat is gewoon niet goed. Maar er zijn een paar mensen waar ik van zeg van... Wat, ben je een ja-knikker? Ja, nou ja, goed. Daar zijn er meer van in ieder geval. Mm. Maar er zijn weinig mensen waar ik zeg maar de corona-infectie van zou kunnen krijgen. Ja. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Het zijn woorden van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer wankelde jouw leven? Nou, als je hebt het over mijn jeugd, dus dat schiet mij als eerste te binnen. Mijn vader werd ernstig ziek. Ik kreeg lymfeklierkanker. En dat was in de jaren 70. Want dat was, ik was een jaar of 10, dus dat is 73 geweest. En toen kwam er een experiment met een medicijn uit Amerika. Dat was het allereerste... de allereerste chemotherapie eigenlijk. En ik weet nog dat wij afscheid moesten nemen van mijn vader. Die lag in het LUMC, in het Leidse ziekenhuis. Met 6 andere mensen werd dat toegediend. Kreeg hij dat medicijn. Nou, dat was een verschrikkelijk ding. Dat was gewoon echt de ergste rotsen die je maar kan hebben. Ja, en dan dat was misschien het eerste moment dat ik echt realiseerde van... oh, ik ga mijn vader nu verliezen. We hebben echt afscheid van hem genomen. Daar ging die chemotherapie in. Hij is van die 6 de enige die er van overgebleven is. Die mensen, andere mensen allemaal overleden. Weet je nog wat je gezegd hebt? Ik weet dat mijn vader tegen mij zei, want we hadden, ja, ik moet je voorstellen, we hadden toen op die afdeling waar hij lag, kon je een rondje lopen langs de balustrade, zou ik maar zeggen, binnen had je dan het trappenhuis. En dan liep met ons alle 5 liet hij een rondje. En tijdens dat rondje vertelde hij dan wat wij moesten doen volgens hem. Voor als hij er niet meer was. Nou, bij ons was dat natuurlijk, ik ben de 1 oudste en mijn oudste broer ook. Zorg goed voor je moeder, zorg voor je broertjes. Zorg dat je later een goede baan krijgt. En maak je maar geen zorgen over mij. Ik probeer je natuurlijk gerust te stellen. Ja, we kwamen natuurlijk allemaal huilend uit dat rondje. Dat snap je natuurlijk wel. Want je beseft hier wel van, nou, dit is dus gewoon het einde van mijn vader. Die gaan we niet meer terugzien. Daarna is het een hele lange periode geweest dat hij ernstig ziek is geweest. Ja, ik heb de man toch ook zien kruipen van de pijn over de grond. Als kind vergeet je dat ook niet. Dus als je het nou hebt over een verdrietig moment... He, omdat we nu over de jeugd hebben. Er zijn er daarna nog wel een paar geweest. Dat heeft meestal natuurlijk te maken met afscheid nemen. En mensen niet meer terugzien. Maar dat was wel dat ik dacht van... oh. En vrij vroeg worden dan ook geconfronteerd... toch met de beperkte houdbaarheid van het leven. Ja, dat tekent je wel, lijkt me. Ja, in die zin dat ik me toen wel besefte van... nou, met dat kleine kinderbreintje wat je dan hebt... heb je wel zoiets van... nou, ik moet wel een beetje plezier maken in mijn leven. Dat zei mijn vader ook natuurlijk. Hè. Probeer zoveel mogelijk plezier te maken in het leven. Want daar is het voor. Je ziet het aan mij. Het kan zomaar afgelopen zijn. Want dat was voor hem een soort van einde oefening gevoel. Dat was voor iedereen zo. Maar het is een wonder dat hij er eigenlijk doorheen gekomen is toen. Hm. Ja. En nu is hij 89. Ja, ongelooflijk. Ja. En de muziek die je daarbij hebt aangegeven... is You Give Me Something van James Morrison... Ja, dat was dan niet zozeer bij dit verhaal, want James Morrison is een paar jaar geleden natuurlijk gebeurd. Maar dat was weer eens uit een relatie, dat je denkt van nou, dat was weer helemaal niks. Dat was weer eens. Behoorlijk veel van gehad. Hoeveelste relatie was dat waarbij je dat dacht? De hoeveelste? Ja. Nou, ik heb nog niet zo heel veel echt lange relaties gehad, maar ik heb wel heel veel relaties gehad van de dag van dat gaat hem worden. En dat was hem dan niet. Dus dit was eigenlijk de laatste serieuze relatie waarvan ik dacht van nou... dan kap ik er maar gewoon mee. Dan ga ik maar in mijn eentje door. Ik heb hier eigenlijk dan geen zin meer in. Het kost veel te veel tijd en energie. En elke keer word je weer op je hart getrapt. En vreemd genoeg gaat dit liedje volgens mij over iemand die heel erg verliefd is. Maar voor mij was het een soort van lied waarvan ik dacht van... nou, ik ben er wel klaar mee en dit gevoel ga ik afsluiten. Dus dat was eigenlijk voor mij altijd een hele verdrietige betekenis. Volgens mij heeft hij het erover dat het fantastisch is. You give me something of zoiets dergelijks. Ja. En zou je het kunnen helemaal alleen zonder liefde? Nee, dat is volgens mij is dat onmogelijk. Ieder mens heeft die behoefte. We zijn sociale wezens. We moeten aan elkaar zitten, we moeten knuffelen. Daarom is dat virus ook zo vervelend. Daarom ervaren we dat ook heel vervelend. We zijn natuurlijk nooit het niveau ons tegen van vlooiende apen. Laten we eerlijk wezen. Maar ik zou niet zonder andere mensen kunnen. Nee, absoluut niet. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Get all right. You Give Me Something. En het was de wankelplaat van Sjaak Bral. En hij is mijn gast in het programma Misha hier op NPO Radio 1. Wat een mooi woord is dat, zeg. De wankelplaat. De wankelplaat, ja, ja, fantastisch. Ja, maar ik vind wankel... Ja, Stine Jens heeft het ook altijd over wankelmoedig. Ja. Wankelmoed. Ja. Het lef om te wankelen. Ja. Ja. In plaats moed, van... Moed om te, ja, durven of, vallen. Ja. Nee, ze zegt faalmoed. Faalmoed noemt zij het volgens mij. Nou, dat vind ik minder. Ook... Nou, vind ik minder. Wankelplaat vind ik beter. Dat... vind ik mooier. Ha, die Sjaak. Zo midden in de nacht durf ik het wel te zeggen. Het is me nog altijd een zwaar genoeg om met jou samen... het Haagse de laatste 25 jaar... telkens weer met de vette kwakmeligheid nieuw leven in te blazen. En om samen met jou het onvervals Haagse stripfenomeen Harry... nu alweer jarenlang uit de vergetelheid te houden. En zoals Weide, mijn broer, altijd al zei... we doen het niet voor het geld. Desondanks zorgt Harry nog altijd voor brood op de plank. Ook is het maar voor de Haagse voedselbank. Ja. Tja, ik ben vanmorgen nog bij hem geweest. Dat is grappig, joh. Dus je hebt Robert-Jan gebeld. Robert-Jan Ruup, de broer van Marnix Ruup, de bedenker van... Haagse Harry, wij bewaken een beetje het erfgoed van Marnix, zou ik maar zeggen. Wat leuk. Even voor de mensen die Haagse Harry niet kennen. Haagse Harry is een stripfiguur. 30 jaar geleden, vorig jaar hebben we 30 jaar jubileum gevierd. 30 jaar geleden tekende Marnix Ruup, de illustrator eigenlijk. In een blad, een uitgaansblaadje, dat heette Doen. Waar Robert-Jan dan de hoofdredacteur van was. Die tekende een figuurtje, dat noemde die Haagse Harry. En die las een gedicht voor, en dat was een erotisch gedicht. En dat sloeg in als een bom. Daarmee raakte hij een zenuw in Den Haag die eigenlijk heel bijzonder was. Want de Haagse Harry verbindt wat we dan maar moeten noemen het Hooghaagse en het Laaghaagse. Het zand en het veen, zoals we dat noemen. Dus de deftige Hagenese en wat we dan noemen de minder deftige Hagenese. Dat verbond hij. En Marnix komt uit een heel goed nest. Zijn vader was rechter. Dus die komt eigenlijk uit een redelijk intelligente omgeving. Maar ging wonen in de Schilderswijk. En die zag ineens van... goh. Die mensen hebben eigenlijk veel meer gemeen met elkaar dan ze weten. Nou, die heeft daar prachtige strips over gemaakt. Mooie stripboeken gemaakt. Heel veel succes mee gehad ook. En het figuur Haagse Harry is na zijn dood vereeuwigd in een standbeeld. Dat staat het Grote Markt in Den Haag. En daar worden elke dag, want ik heb het een keer laten meten... door een horeca-eigenaar, een horeca-ondernemer aan de overkant... van Blijenberg zit daar. En die heb ik laten turven, iemand daar. Iedere dag in de zomer, 300 tot 400 keer... worden daar foto's gemaakt bij dat standbeeld. Dus het is een soort Haagse Jantje met dan de nieuwe versie. Ja, bijzonder. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat wil zeggen, het is goed dat Den Haag een identiteit heeft. Maar we zijn Den Haag niet zo trots. Hè? In 020, iedere scheet die ze laten. Dat zeggen ze, oh kijk, wat een prachtige scheet gelaten. Wij zijn Den Haag helemaal niet zo. Dat zit niet in de Haagse inborst. Te nuchter. Nou, je moet je voorstellen. Dat is nu bijna 800 jaar geleden, geloof ik, kwam die graaf daar met zijn buitenhof. Wat we nu dan buitenhof noemen. En we zaten daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dus dat in het DNA van de Hagenees zit een enorme autoriteitsstoornis. Een echte Hagenees heeft ook echt hekel aan macht en alles wat ermee te maken heeft. Dus Ja, dat is mooi als je dat in een figuur als Haagse Harry kan uiten. En mensen herkennen dat. En nou, Marlix is nu 7 jaar geleden overleden. En nog steeds, gelukkig, zien we dat Haagse Harry nog steeds een rol speelt bij mensen in hun leven. En dat standbeeld is nog steeds heel erg leuk voor mensen om een foto mee te maken. Dus we hopen dat we dat een beetje vol kunnen houden. Het is een stukje Haagse cultuur eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Ik heb hier nog een nummer staan. En dat is een nummer Wanneer alles klopte in jouw leven. En dat is Soul Drifter van Lindsey Buckingham. Wanneer klopte alles in je leven? Toen ik in de vingers had wat het is om in het theater een voorstelling te maken. Om te kunnen zeggen wat je wil en dat het op een goede manier binnenkomt. En dat kwam eigenlijk omdat ik gewoon goed in mijn vel zat, zoals we dat maar even moeten noemen. Ik zou je vertellen, ik ben een ruimdenkend mens. Dat is eigenlijk het enige waar ik aan denk. Dus ik sta open voor alle invloeden van buitenaf. Ik vind het allemaal prachtig. En als je op een gegeven moment merkt van goh, alles klopt in je leven en je staat open voor andere mensen, dan ben je niet meer degene die, zoals in dit lied, de Soul Drifter, die op zoek is naar vastigheid. Eigenlijk het omgekeerde van het liedje van daarnet. Hij zingt van ik ben op drift met mijn ziel. Mm-hmm. Maar ik had zoiets van alles klopt. En bij Lindsey Buckingham, de gitarist van Fleetwood Mac, natuurlijk, klopt alles. Dus die man laat niks aan toeval over. Ik ga in mei ook naar hem toe. In Tivoli Utrecht gaat hij optreden als het goed is. Ben ik heel blij mee, want ik heb de man nog nooit live gezien. Hij komt daar solo spelen, althans met een bandje waarschijnlijk. Dat is natuurlijk uit Fleetwood Mac gezet. Althans, daar is hij mee met advocaten en zo in elkaar gegaan. En hij maakt prachtige muziek. En dat is natuurlijk ook een begenadigd gitarist. Laat wel wezen, staat in de top 10, denk ik, van best gitaristen ooit. En hoe zit je nu in je vel dan? Nou, vreemd genoeg, eerlijk gezegd, zijn we nu 2 jaar bezig met die corona-ellende. Ja. Ik ben vanaf het begin af aan, heb ik gedacht, oké, ik ga kijken naar wat er wel kan en niet naar wat er niet kan, want dat weet ik en daar kan ik niks aan veranderen. Ik ben een jongetje uit de yoga, je kijkt naar dingen die wel kunnen en niet naar dingen die niet kunnen, want die komen vanzelf. Nou, de eerste dag dat het mocht, met Pinksteren mocht je optreden voor 30 man, stond ik op het podium. Dus ik kijk altijd naar de momenten dat het wel kan en dat hou ik nou al 2 jaar lang vol. En daarnaast probeer ik natuurlijk toch licht te zien tussen in de duisternis. En in mijn gevoel is dat ook de enige manier waarop we hieruit gaan komen. Het is eigenlijk wat Charles Darwin schrijft in dat prachtige boek Onder Original Species. Ieder leven op deze planeet is in een constante strijd om te kunnen blijven bestaan. En dat geldt eigenlijk ook voor ons, dat geldt voor dat virus. Maar dat geldt voor ook. En ik ben het wat dat betreft ook een jongen die zegt, je kan de wereld veranderen in je eentje. En zeggen mensen, ja, dat kan je in je eentje niet doen. Nou, dan zeg ik, dan heb je nog nooit de vleermuis gegeten. Want het kan dus blijkbaar wel. En ik geloof niet in het groot, maar wel in het klein. Je kan in je eigen omgeving kan je dingen veranderen, kan je mensen blij maken. Geef eens een voorbeeld daarvan, van iets wat jij hebt veranderd bij anderen. Nou, Robert Jans had het net over die voedselbank. Kijk, Haagse Harry is niet van mij, dat is van Marnix. En dat is van zijn weduwe, van de erven. Dus het is inderdaad zo dat daar zit een verdienmodel in. Maar we hebben niet de behoefte om daar heel veel geld aan te verdienen. Dus toen een jaar geleden iedereen ineens zat te puzzelen. En ik ondersteun een deel van de voedselbank in Den Haag. Dat doe ik al heel lang. Maar die man zat, die zegt, ja, ik heb hier gewoon een rij. We hebben vanwege die rij Groningers gezien. Nou, die stond zo'n beetje bij hem bij de voedselbank een jaar geleden. Trouwens ook verschrikkelijk wat daar gebeurt in Groningen. Mag ik even het hart uitreiken naar de mensen in Groningen? Vanuit Den Haag? Dat vind ik wel mooi. Ja. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Want we hebben altijd maar het idee dat ergens in de verte zit. Mm-hmm. Moeten die mensen steunen, ben jij gek. Maar daar stond zo'n rij met mensen. En toen zei ik tegen Nienke, de weduwe, zullen we nou eens een puzzel maken met haar? Sorry, ik kwam toevallig een tekening tegen omdat ik iets aan het uitzoeken was voor een expositie. En die tekening hebben we een puzzel van gemaakt. Nou, dat geld gaat nu dus naar de voedselbank. Ja, als je iets kleins kan doen, is dat natuurlijk prachtig. En die mensen zijn er heel blij mee. En nu, iedere euro wordt daar omgedraaid. Ja, misschien is dat in het klein iets doen wat in het groot misschien niet zou werken. Ja. Nee, ik moet even denken. Heeft het goed gedaan natuurlijk. Ja. Ik moet even denken aan wat je eerder zei over dat je naar het Malieveld ging en dat je probeerde om dat gesprek aan te gaan. Dus in die zin van iets veranderen. Ja. Maar dat dus heel erg lastig is. Want wat denk jij dat de oplossing is om toch die mensen die jij dan wappies noemt, om die toch er weer bij te krijgen? Ja, die zullen dat helaas, zoals het ook geldt voor het stoppen met roken, je moet zelf tot inkeer komen. En dat geldt voor hun ook. En ik heb maar ook, kunnen ze daar niet bij helpen? Ja, natuurlijk kan ze helpen, maar dat moeten ze ook wel willen natuurlijk. Mm-hmm. En als jij werkelijk waar gelooft dat er een wereldwijd complot is van de elite om nog machtiger te worden over de rug van de gewone mensen, om nog meer kapot te maken, dan het houdt natuurlijk een keertje op. Waar het natuurlijk om gaat, is dat we de feiten van de onzin moeten onderscheiden. En dat is wel een teken van deze tijd. Mensen geloven niet meer dat gangbare. Heeft ook te maken met het feit dat die hele politiek natuurlijk zichzelf een beetje aan het ontmaskeren is. Dus het enige wat we kunnen doen is die feiten blijven benadrukken. Is dat ook wat je doet in je columns? Ja, ik ga uit van de feiten. En ik wil heel graag mensen overtuigen aan de, op de baan. Maar als we het over de feiten al niet eens kunnen worden, ja, dan wordt het natuurlijk lastig discussiëren. Maar je moet dat wel altijd blijven proberen. Ik ben er heilig van overtuigd dat daar maar één manier is waarop we met z'n allen verder kunnen komen. En dat is door naar elkaar te luisteren. En uiteindelijk proberen toch in die lange weg die we met z'n allen gaan naar het, zoals Fred het altijd noemt, het onafwendbare einde. Mm-hmm. Die weg die we met z'n allen wandelen. Ja, om daar toch met z'n allen iets leuks van te maken. In dit tijdsgevricht is dat even moeilijk. Maar ik ben er altijd positief over. En ik heb ook wat we dan wappies noemen in mijn omgeving. En ik heb daar gewoon gesprekken mee. En dat wil niet zeggen dat je elkaar dan ineens naar het leven staat natuurlijk. Helemaal niet. Nee. Lindsey Buckingham. Met Soul Drifter. I'm a soul. Drifter van Lindsey Buckingham. Het is de Alles Klopt plaat van Sjaak Bral. Hier op NPO Radio 1. Ik heb jou gevraagd om iets mee te nemen voor ons Loslaatmuseum. Ja, dat is waar ook. Moet ik het even pakken? Ja, pak het eventjes. Zak, moet ik eventjes de koptelefoon af. Loop even. Laat je vooral niet opzwepen door dit dringende bedje. Is dat nog steeds mijn hartslag, of niet? Nee. Oh. Dat dacht ik even. Ik was mij gevraagd iets mee te nemen waar ik geen nut meer voor heb. Ja, iets wat je los wilt laten. Iets wat jou tegenhoudt nu. Nou ja, wat me tegenhoudt. Kijk, we moeten naar type 2, heb ik begrepen. En ik heb vorig jaar in die lockdown mondmaskers dus uitgebracht. Met Haagse Harry erop. Dit geld ging naar het ZZF. Het Zeldzame Ziektefonds. Mensen, kijk eens. Mm-hmm. ZZF.nl. En daar hebben we er een paar duizend van verkocht. Maar dat is natuurlijk gewoon een fabricaat uit China. Dus dat gaan we niet meer gebruiken als type 2. Dus ja, dat hebben we geen behoefte meer aan. Ik heb er gelukkig iets van 40, dus ik ben daar goed van afgekomen. Okay. Maar er zullen toch heel veel mensen zijn die nog net een zendertje hebben binnen laten komen. Ja, dan heb je pech. Maar dit is een heel mooi mondmaskertje met de Haagse Harry erop. En die is 3D gemaakt, dus als jij praat, praat hij mee. Dus oh, geweldig. Maar dat leek me wel leuk. ook in het kader van... die zal het in de vitrine gaan leggen, neem ik ergens ja, of zo. Ja, uiteraard. Nou, dat wordt een soort tijdcapsule over 200 jaar, zeggen ze. Wat is dat? Zeg, ja, precies. Dat meen je niet, ja. Droegen ze toen mondmaskers, ja. Nee, mooi, dankjewel. We hebben inderdaad andere woorden, hoor. Bekbedekker, lipslip. We hebben allemaal andere woorden. Lipslip, oh, dat vind ik een mooie, ja. Hey, nog eventjes tot slot. Beginnende cabaretiers. Stel, je begint nu met cabaret maken. Je gaat nu het podium op. Wat zou je ze adviseren als het gaat, als zo'n beginnende cabaretier naar je toe komt en die zegt: hoe weet ik of een grap kan of niet? Ja, als je voor een zaal met mensen staat, is het heel simpel. Die zaal geeft dat aan, of het kan of niet. En de vraag is of jij daar wat mee gaat doen of niet. Maar ik zou vooral zeggen, zoals ik ook begonnen ben, heel veel kilometers maken. Dus heel vaak op je bek gaan. En voluit op je bek gaan is ook vooruitgang. Dus op een of andere manier, als je er wat van leert, heb je nooit wat verloren. Want ik zei, winst halen uit je verlies. Dus ik zeg dan op mijn beurt, wees vooral jezelf. En probeer authentiek te zijn en onafhankelijk. Dat is al lastig in die hele cabaretwereld. Want daar zit een hele kliek wedstrijdcabaret en klein kunstjes leren op kleine kunstacademies en zo. Maar probeer het gewoon vooral oorspronkelijk te houden en dicht bij jezelf. En lang genoeg doorgaan, hard genoeg doorgaan. Dat heb ik in ieder geval gedaan. Dan kom je volgens mij een heel eind. En ja, normaal probeer je jezelf te blijven. Want dan hoef je, als je in die spiegel kijkt, niet bij jezelf te denken van wat ben ik nou eigenlijk voor een lul. Maar hoe klinkt een zaal als ze een grap te ver vinden gaan? Nou, dan krijg je een geluid wat ik zelf altijd mooi vind. Is krijg je dan. Dan krijg je dus geen lach. Dan ben je eroverheen gegaan. Nou, dan zit je wel aan de andere kant van de vangrail, zou ik maar zeggen. En dat is de vraag van hoe ver gaan we dan nog doortrekken of niet. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, weet je, als je dingen zegt over het Koningshuis of zo, dat zijn natuurlijk, we noemen dat sitting ducks. Dan kan je van zeggen wat je wil. Mensen kunnen ze toch niet verdedigen. Dan kan je altijd lekker tegenaan lullen. En dat mag ook, vind ik. Want ja, ze worden er dik voor betaald. Dus. De echte dingen die echt mensen raken en waarvan mensen zeggen van nou, dat vind ik wel een lastig onderwerp. Ja, dat is toch het essentie van het cabaret. En dan is de humor, is zoals Godfried Bomas dat zo mooi zei, overwonnen droefheid. Uiteindelijk is de lach... Overwonnen droefheid. Ja, de lach die volgt op de traan. Hè. Dus toch kunnen lachen om iets wat eigenlijk niet zo leuk is. Daar is humor ook voor bedoeld. Het is natuurlijk een gegeven wat we hebben meegekregen als mens om te kunnen gaan met de dingen die niet zo leuk zijn in het leven. Mm-hmm. Zelfs op de plekken waarvoor je zegt, dan kan je het niet voorstellen dat mensen in de concentratiekampen hebben de mensen gelachen met elkaar. En zoals Max Terreur dat zei, de oude moppenmaker, die zei het was lachen om niet te huilen. Je wilde toch proberen nog iets met elkaar ervan te maken. Ja, dat vind ik de mooiste lach die er is. En dus als je zo redeneert, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, cabaretiers en comedians hebben in coronatijd een essentieel beroep. Ja, we hebben natuurlijk een vitaal beroep. We hadden al lang samen met de supermarkten open gemoeten. In de supermarkt. Geld voor de hele cultuur geldt dat, joh. Het is zo belangrijk. Het is voedsel voor de geest. En alle besmettingen die er zijn, ik begrijp het wel, maar cultuur heeft echt een uitzonderingspositie. Angela Merkel, toen die hele corona-ellende uitbrak, zei als eerste, in die allereerste persconferentie, zei ze, oh, we hebben trouwens een paar miljard apart gezet voor de cultuur. Nou, dat heb ik Rutte nog niet horen zeggen. Hij kon van de week nog ineens herinneren waar die vrouw ook alweer van was. Oh ja, en cultuur, zei hij. Ja, dat vind ik niet goed. Wat dat betreft hebben we in Nederland helaas een beetje de boot gemist. Als je naar andere landen gaat kijken, als ik optreed met Fred, hebben we opgetreden in België, bellen ze een dag van tevoren, allee, wat wilt u eten? In Nederland vragen ze, wat doe je dan overdag als je s'avonds in het theater staat? Ja, dat is toch een andere mentaliteit. Maar goed, daar kunnen we nog uur mee vullen, hoor. Nou ja, en dat supermarktidee, dat zie ik helemaal voor me. Bij welk schap zou je dan willen staan? Oh, dat lijkt me fantastisch. Daar zou ik bij de chips gaan staan. Want volgens mij, chips. Ja, er wordt heel veel chips gegeten op het moment. Dus dan zou ik daar gaan staan om de grappen af te vuren. Ja, wat mij betreft is, ik probeer altijd overal, ja, dat zit gewoon in, dat kan ik niet helpen, maar ik probeer overal een grap van te maken. Of ik nou bij de tandarts zit. Het ontwrichten van de werkelijkheid, dat is, vind ik, het leukste wat er is. Dus mensen aan het lachen maken, op wat voor manier dan ook. Hier beneden bij de receptie, bij de man van de beveiliging al, proberen toch alweer een beetje een lach op die man zijn gezicht te toveren. Want ja, uiteindelijk is dat waar humor ongelooflijk noodzakelijk in is. De preeklocaties? Ja, ik had een typetje in de voorstelling. Die heeft het helaas niet gehaald, want ik moest weer theater uit en naar een tv-uitzending. Dat was het EBO-mannetje. Die staat bij zo'n priklocatie. En ik heb zelf een naaldenfobie, dus dat vond ik wel interessant om daar eens mee aan de slag te gaan. En die staat dan mensen in de gaten te houden die bijna flauw vallen. Was een exportier, dus die was gewend om mensen in elkaar te slaan. En nou viel dus uit zichzelf om. Ja, die hebben het helaas niet gehaald in de uitzending. Maar misschien komt hij nog een keer ergens voorbij. Ja, maar daar kan je ook optreden, priklocatie. Ja. Ja. Ik doe het graag, hoor. Bel met mij. Het lijkt me fantastisch. Dankjewel. Sjaak Bral, fijn dat je mijn gast wilde zijn. Eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. En je kunt me ook volgen op Instagram. Laat me weten wat je van het programma vindt. En dat is @MishaBlok met SCH. Ja. Ja, je kijkt er verbaasd. Nou, zoals Scheveningen. Ja, precies. Zeg maar zoals Scheveningen. Misha. Dank voor het luisteren. Zometeen het NOS-journaal van 2 uur. Fijne nacht. NPO Radio 1. 2 uur.